programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Szukasz samochodu, motocykla, a może quada? Znajdziesz je na Allegro. Gdziekolwiek jesteś, z Allegro masz dostęp do tysięcy ogłoszeń motoryzacyjnych z całej Polski. Daj sobie zielone światło na zakup dowolnego pojazdu. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska za uwolnieniem wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. Atak na Iran obniża możliwości tego kraju w kwestii prac nad bronią jądrową, ogłosiła izraelska armia. W multimedialnym parku Fontan w Warszawie trwa piknik świętojański. Unia Europejska domaga się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi, napisały o tym na portalu X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Skomentowały uwolnienie przez reżim w Mińsku 14 więźniów, w tym Siergieja Cichanouskiego, męża przywódczyni białoruskiej opozycji Swietłany Cichanouskiej. To fantastyczna wiadomość i wielki symbol nadziei dla wszystkich więźniów politycznych cierpiących pod brutalnym reżimem Łukaszenki, napisała przewodnicząca komisji. Europa domaga się natychmiastowego ich uwolnienia, podkreśliła Ursula von der Leyen. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas napisała, że to pozytywny krok po długotrwałej niesprawiedliwości. Również i ona wezwała białoruski reżim do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Podziękowała też Stanom Zjednoczonym za zaangażowanie. Uwolnienie Siergieja Cichanouskiego oraz 13 innych osób to rezultat wizyty specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych Keitha Kelloga w Mińsku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bartosz Wieliński, publicysta i dziennikarz Gazety Wyborczej, powiedział Polskiemu Radiu, że zwolnienie więźniów to dobry znak. Widać ewidentnie, że reżim chce rozmawiać. Jest gotów przekazać część tego swojego najcenniejszego zasobu w relacjach z Zachodem, czyli chce zacząć handel ludźmi. Łukaszenko zapełnił łagry więźniami politycznymi i będzie ich po prostu zwalniał za jakieś korzyści. Wśród uwolnionych więźniów jest 3 Polaków. Nie podano ich tożsamości. W więzieniu przebywa nadal Andrzej Poczobut, dziennikarz Gazety Wyborczej i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Od początku wojny z Izraelem w Iranie zginęło ponad 400 osób, a ponad 3000 zostało rannych, informuje irańskie Ministerstwo Zdrowia. Bezpośrednia wymiana uderzeń rakietowych i dronowych między państwami trwa od ataku Izraela, który nastąpił w nocy z 12 na 13 czerwca. Dziś Izrael ogłosił, że za cel obrał infrastrukturę wojskową w południowo-zachodnim Iranie. Jak mówi rzecznik Sił Zbrojnych Izraela Efi Defrin, atak znacząco obniża możliwości Iranu w kwestii prac nad bronią jądrową. W nocy poszerzyliśmy uderzenie do środka jądrowego Visafhan i na zachodniej części Iranu. Na ekranie wiodący ośrodek, gdzie przeprowadza się rekonwersja wzbogaconego uranu, to następny krok po wzbogaceniu uranu w produkcji broni jądrowej. Ataki przeprowadza izraelskie lotnictwo, które kontroluje irańską przestrzeń powietrzną. Izrael poinformował również, że zabił dziś 3 kolejnych irańskich dowódców wojskowych. W Rzymie kilkadziesiąt tysięcy osób wzięło udział w 2 demonstracjach przeciw wojnie na Bliskim Wschodzie i zwiększeniu unijnych wydatków na obronność. Wspólnota na ten cel ma przeznaczyć 800 miliardów euro. W demonstracji zakończonej pod Koloseum udział wzięły radykalne partie lewicowe, w tym Ruch 5 Gwiazd. Druga manifestacja z udziałem organizacji studenckich i pacyfistycznych skierowana była przeciw polityce Izraela. Warsztaty wyplatania wianków, nauka tańca ludowego oraz średniowiecznego to niektóre atrakcje pikniku świętojańskiego, który trwa w multimedialnym parku Fontan w Warszawie. Wydarzenie jest inspirowane obrzędowością nocy kupały w tradycji Słowian, święta letniego przesilenia. Są też atrakcje dla ciała, czyli przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z całego Mazowsza. Generalnie wianki to jest święto miłości i święto znalezienia sobie tej drugiej duszy. Ładna pogoda, jesteśmy bardzo zadowoleni, a że w Warszawie mieszkamy, to trzeba przychodzić i spacerować. I... Tańczyliście Państwo tak, razem? Tak, wspaniale. Czy to trudne są te ludowe tańce? Dziewczyny siadają. Nie. Jak tata tańczy, dobrze? Tak. A co Państwa w ogóle sprowadziło dzisiaj tutaj? Czysta, żywa ludzka ciekawość. Poza tym staramy się zawsze uczestniczyć w różnych kulturalnych wydarzeniach naszej stolicy. O 20 zaczął się koncert. Wszyscy

Tylko na nich popatrz, jak idą, przygięci upałem, dzieci czasu pięści i przymkniętego oka. Chłopak i jego młodszy brat brną przez miasto w milczeniu i z mozołem, przecinają kolejne blokowiska, parkingi i place zabaw. Sierpniowe słońce wygląda jak wnętrze delicji, kiedy osuwa się w nagrzany beton za ich plecami. Ściany wieżowców ani drgną. Bracia wzięli z domu po pół słonecznika na drogę. Chłopak ma na imię Mikołaj. Jego brat ma na imię Kamil. Wychodzą z miasta i ruszają polną dróżką obok niszczającego kloca szpitala, którego budowę przerwano dawno temu. Stopy chłopców wzbijają kurz ponad suchą łąką, w której szaleje maciupkie, bzyczące życie. Promienie słoneczne lepią się do chłopięcych przedramion, bracia pocą się nieśmiertelnością. Łupinki słonecznika i komary, ich skromne trajektorie krzyżują się. Myślisz, że będzie Patrycja? Odzywa się wreszcie chłopak. Że przyjedzie potem na skwer? Patrycja, powtarza brat. Nie wiem, czy Patrycja przyjedzie potem na skwer. Masz pieniądze dla Nika? Chłopak uśmiecha się przez chwilę. To sam początek powieści pod tytułem Nie w szczepionkę, której autor Jakub Nowak jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Cześć, dobry wieczór. Powieść wydana przez wydawnictwo Powergraph. Druga powieść, ale nie druga książka naszego gościa. Przypomnijmy, że poprzednia powieść To przez ten wiatr otrzymała nagrodę literacką imienia Witolda Gombrowicza, ale nasz gość debiutował opowiadaniami z gatunku szeroko pojętej fantastyki, o których też porozmawiamy, o drodze artystycznej. A to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a przygotowana jest we współpracy z Michaliną Bieńko. Wszystkie odcinki znajdziecie też oczywiście jako podcasty do odsłuchu na stronach Trójki i w różnych aplikacjach. Nasi goście z przeszłości. Powieść, w której mamy, Jakubie, dwa plany czasowe. Spróbujmy, jakbyś to opowiedział tym, którzy jeszcze nic nie wiedzą o książce. Są lata 90. i jest rok 2025. I oczywiście, jak możemy, jak się dowiadujemy, rozpoznajemy w trakcie, coraz bardziej dowiadujemy się, że to są losy późniejsze tych bohaterów, ale chciałeś tego zderzenia, żeby co pokazać? Żeby pokazać, w jaki sposób pamięć po przeszłości współkształtuje nas dzisiaj. To znaczy, to jest taka opowieść, w której ja pomyślałem sobie, że chciałbym pokazać pewne historie grupy ludzi, nastoletnich bohaterów, powoli wkraczających, ale bardzo gwałtownie jednocześnie w dorosłość, w tym świecie, o który chyba dzisiaj znowu wspominamy coraz częściej, to znaczy w latach 90. I w mojej powieści są to takie perypetie grupy ludzi żyjących w małym robotniczym miasteczku w Polsce, gdzieś w środkowej Polsce, w takim niezbyt zamożnym miejscu i w którym ci ludzie młodzi próbują sobie jakoś radzić w tej otaczającej rzeczywistości, która również też te lata 90. były takim rozpoznaniem bojem dla wszystkich, chyba również dla nas wtedy. Ja miałem wtedy te kilkanaście lat, a jednocześnie pomyślałem, że dobrze będzie tę historię uzupełnić drugim wątkiem, właśnie bardzo współczesnym, pokazującym, w jaki sposób te sposoby pamiętania zawodzą nas czasem, albo zwodzą, bywają zwodnicze i współkształtują nasze myślenie o nas dzisiaj. Mm. Tak jak mówisz, drugi z tych wątków, on dzieje się współcześnie, w 2025 roku. Napisałem go w pierwszej osobie, to znaczy patrzymy na świat oczami siwej. Też jest to paroletniej kobiety, która ma maksywę siwa, jest wokalistką punkowego zespołu Skiz, mamą kilkuletniej córki, i do której wraca przyjaciel z dzieciństwa. Obie te postaci znamy jednocześnie z tego wątku retrospektywnego. Ale tylko nie ujawniamy do końca, mm-hmm. ponieważ ta powieść jest tak sprytnie skonstruowana, że na początku nie wiemy dokładnie, którą dziewczyną w latach 90. jest ta siwa. No ale dobrze. Jacy oni są? Jaki jest Mikołaj? Ten główny bohater? Chociaż, no właśnie, czy on jest, no No właśnie, czy on jest głównym bohaterem? Jest jednym z głównych bohaterów tej książki, prawda? To Mikołaj pojawia się w obu. Mamy dwoje bohaterów, Mikołaja i Siwą. I Mikołaj jest takim nieco zagubionym chłopakiem, czy mającym problemy, prawda? Mikołaj ma problemy. Ma problemy, śledzimy jego losy, takie gęste losy w ciągu kilku dni podczas jednego z końców lata, pod koniec lat 90. Ma pierwszy problem dlatego, że kupił od złodziei buty, wymarzone buty, na których zupełnie nie było go stać, dlatego że to zakup zdecydowanie ponad stan, Reeboki Kamikadze, model drugi. On naprawdę istniał? Naprawdę istniał, naprawdę istniał. Zresztą wrócił niedawno na tej fali popularności lat 90. nostalgicznej. Korporacja chyba uznała, że znowu te buty będzie produkować. To jest bardzo istotne, bo to są buty do grania w koszykówkę, ale on w nich nie gra w koszykówkę. On chce w nich chodzić po mieście, tak. Jednocześnie stara się w nich bardzo nie chodzić po to, żeby ich nie zniszczyć, bo wie, że nie będzie go stać na drugą taką parę butów. I kupuje je trochę taniej za pieniądze, które powinny zostać wydane na coś zupełnie innego. Nie ma tych pieniędzy ostatecznie, a jednocześnie ma ten drugi kłopot. To znaczy równolegle ma problem dlatego, że dowiaduje się od ojca, że jego matka wyjechała. Pojechała czyścić, jak opowiada mu ojciec. Pojechała do pracy po prostu, dorobić w jakichś halach pod Łodzią, a jednocześnie wie, że to nieprawda. To znaczy, że wszyscy wokół go okłamują i jego matkę widują inni ludzie w tym miasteczku z jakimiś bardzo niebezpiecznymi ludźmi. I on próbuje rozwiązać tajemnicę jej zniknięcia, dla niego zniknięcia, bo na wieży jest gdzieś tuż obok i zaczyna rozumieć, że grozi jej niebezpieczeństwo. I tę książkę, powieść Nie w szczepionkę, się naprawdę świetnie czyta, ponieważ ta akcja jest bardzo wciągająca. Czy ty masz w ogóle tak, bo ta książka jest bardzo pięknie napisana, bardzo zaraz może przeczytam jeden z takich opisów, bo tam jest sporo nastroju też, mam wrażenie. Dzięki. Ale czy ty masz tak, że chcesz jednak wciągnąć czytelniczkę, czytelnika, chcesz, żeby była wciągająca akcja? Tak. To od razu odpowiadam na to drugie pytanie. To znaczy, ta forma też jest ważna dla mnie. Mm-hmm. Why not both, prawda? Wydaje mi się, że ja jestem opowiadaczem. Tak myślę o sobie, jako o sobie piszącym, opowiadaczem historii. I ta historia, ta akcja chyba jest dla mnie bohaterowie, prawda? To znaczy, jak myślę o wciągającej akcji, to myślę o przekonujących bohaterach, stawianych w jakichś sytuacjach, w których oni mogą sprawdzać się, prawda? Albo przegrywać i wtedy poznawać siebie poprzez te porażki. Oni są dla mnie istotni, więc ta akcja też jest istotna. Ten nastrój może jest jakoś przy okazji, prawda? Kiedy próbowałem znaleźć jakieś miejsca, które byłyby emblematyczne dla tamtych czasów, a jednocześnie nie byłyby taką wikipediową pocztówką z 90-tisów, nostalgizowanych czasem, dzisiaj, chyba znowu trochę częściej niż kiedyś. A ten komplement przyjmuję dotyczący stylu. Dzięki. To taki fragment, który sobie podkreśliłem. Rozumiem już, że to zawsze chodzi o światło i że zaczęłam dostrzegać je dopiero w pewnym wieku. Bronię się przed nim i przegrywam, przecieka mi pod powieki, we włosy, za kołnierz koszulki, wyczarowując wrażenia, które chętnie biorę za wspomnienia. Wszystkie te osiedlowe sklepiki dookoła, warzywniaki, sklepy hydrauliczne i papiernicze i księgarenki wyczekujące startu sezonu na podręczniki, wrośnięte w beton i asfalt, ale jakieś mniejsze niż kiedyś, z szyldami o przytłumionych kolorach, przykurzone. Pył na chodnikach, piaskownice, przejrzała zieleń starych drzew i łuszczące się rury ostatnich metalowych drabinek na nieogrodzonych placach zabaw. Seniorzy taszczący ze sobą siaty i drepczące z nimi wnuki. I tak dalej. To jest z jednej strony właśnie są te obrazy odchodzącego świata, światło i nastrój. I to mówi Siwa. I skoro powiedzieliśmy tyle o Mikołaju, to powiedzmy jeszcze trochę o Siwej. Dlatego, że to jest z kolei bardzo dla mnie wyrazista postać. I nawet poznałem w swoim życiu parę wokalistek punkowych, czy w ogóle takich starych załogantek, dziewczyn, które mają właśnie zespoły, a na co dzień pracują, tak jak twoja Siwa, gdzieś tam, w jakimś biurze, bo tutaj jest, no właśnie, opowiedz jakby o niej, bo też jest różnica pomiędzy nią, a jej koleżanką z zespołu, która pracuje w korporacji, prawda? Tak, to Siwa jest taką postacią, która poznajemy ją w momencie pewnego trzęsienia ziemi, prawda? Czy końca świata. To jest taka stara załogantka, która założyła zespół punkowy Skis 20 parę lat temu. Trochę to brzmi w ogóle jak Siksa. Wokalistka to, rzeczywiście, tak, tak. To nie było no. To moją intencją. Na pewno nieświadomie. Nie myślałem o Siksie, pisząc Siwą na pewno. Okej. Okay. Ale tak, prawda? To pasowałaby też, prawda? Jakoś tam pewnie metrykalnie. Natomiast, bo jest trochę tych dziewczyn, prawda? Tych kobiet starych załogantek. I to są dla mnie trochę takie heroiczne figury, to znaczy takie przykłady osób, które nie muszą tego robić, prawda? To znaczy mają, myślę teraz, wracam do Siwej, bo to będzie dla mnie najwygodniejsze, bo nie istnieje. Mają dziecko, pracują gdzieś tam, nawet nie wiemy za bardzo, gdzie ona pracuje, a ważne dla niej jest to, że taką super definiującą rzeczą jest ten zespół. Zespół, do którego przecież ona przez całe życie dokłada. Dokłada swój czas, poświęca mu czas, uwagę, pewnie kosztem na przykład właśnie czasu spędzanego z córką, a jednocześnie on jest dla niej taki super, super ważny i w momencie, kiedy może tego nie robić, to znaczy zostaje z tego zespołu wyrzucona, jakoś tam się oswaja z tą sytuacją, to wyobrażam sobie to pytanie, dlaczego ja się czuję tak fatalnie, prawda? Jak nie muszę robić tych wszystkich bardzo męczących, nie przynoszących żadnych profitów, wymiernych rzeczy. A jednak czegoś brakuje. To znaczy, że jest to taka sytuacja, w której możesz się poczuć w jakiś sposób niekompletny, prawda? Czy niekompletna. I ona zastanawia się, dlaczego tak się czuje. A jednocześnie, no, może pewną podpowiedzią są właśnie te opowieści jeszcze z lat 90., takie bardzo formatywne, gdzie to doświadczenie muzyki pokazywało, że ta kultura popularna może być nieporównywalnie ważniejsza niż tylko jakieś tam pioseneczki przegrywane na kasetach, że ona może mówić coś ważnego o życiach ludzi. Te fragmenty z koncertów jej opisujesz, mam wrażenie, z ogromnym znawstwem. To znaczy, czy chodzisz na takie koncerty, no bo to jest, co oni grają w zasadzie, takich hardcore, straight edge'owy trochę, tak? Tak. Szybka i głośna muzyka. Czy to są sytuacje, które znasz z autopsji? Tak, jako z pozycji fana, prawda? Z roli fana. Jestem, bardzo lubię chodzić na koncerty, na te koncerty grane na gitarach i perkusji. I te hardkorowe czy punkowe jak najbardziej. Okay. Ja mam, zupełnie nie mam żadnego talentu muzycznego i to może też jest jakiś rodzaj kompensacji, że nie zrobiłem z niej aktywistki albo malarki, tylko właśnie wokalistkę w zespole hardcore punkowym, bo to jest figura, którą ja nigdy bym nie mógł zastać. Ale czy to są te koncerty, na które chodzisz, to są raczej małe, zadymione, znaczy już teraz nie można palić w klubach, ale małe, duszne salki w piwnicach, czy to są raczej festiwale jakieś, wiesz, z ogromną sceną i tak dalej? Jedne i drugie, tak. Te ostatnie dwa, na których byłem, to był właśnie taki totalnie kameralny, mały koncercik. Powiedz. Festiwal w centrum, w Galerii Labirynt właściwie, organizowany w Lublinie. A, okay. W takiej małej salce, zupełnie zabawnej, bo też siedzieliśmy tam na jakichś krzesełkach. A nie, potem był jeszcze jeden, też był nie za duży, bo byłem na Deserterze. O. I to była właśnie taka sytuacja małego klubowego koncertu, w którym jeszcze do niedawna można było palić, dzisiaj można na takim balkonie gdzieś na zewnątrz. A jednocześnie tu przyjechałem do was, do Warszawy kilka dni po doświadczeniu koncertu na 60 tysięcy ludzi. Bo właśnie wróciłem z... Kto grał? Bruce Springsteen w Pradze. Wow. Więc to było takie zupełnie pielgrzymkowe. Wiesz, dla mnie doświadczenie. Jestem ultrasem Bruce'a Springsteena i miałem okazję go zobaczyć w tym roku. Chciałem już rok temu. Byliśmy z żoną, dojeżdżaliśmy do Pragi, kiedy okazało się, że artysta się rozchorował. Ten koncert nie odbył się wtedy, odbył się teraz. I może tak miało być, bo było wspaniale. Słuchaj, jak powiedziałeś deserter, to też pomyślałem, że trochę ta historia, którą opowiadasz, to byłoby trochę tak, jakby chłopaki z Dezertera się pokłóciły, jeden by wyrzucił drugiego, co wydawałoby się już po prostu niemożliwe. Ciężko taki, sobie wyobrazić, prawda? Tak, dokładnie, ale te lata na linii frontu Dezertera pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Motywy muzyczne się też pojawiają w tej opowieści z lat 90., prawda? Tak. Są takie fragmenty, z których miałem wrażenie, że jakbym się trochę bardziej skupił, to bym zrozumiał, co mają na koszulkach na przykład twoi bohaterowie. Jest kilka takich, ja też nie, no właśnie, bo to tam są takie momenty, w których ja sugeruję pewne rzeczy, zostawiam takie artefakty. Mhm. Bo te koszulki też były ważne, może dlatego można potem wyczytać te fabuły, że jakieś zespoły się pojawiają na tych koszulkach. No, to też jest na pewno jakoś tam osobnicze, ale chyba i pokoleniowe. To znaczy było wokół nas dużo ludzi, dla których te słuchane piosenki, całe płyty i zespoły były super ważne. Mm-hmm. One były takim językiem, poprzez który który był jednocześnie taki bardzo ekskluzywny, inkluzywny. To znaczy wyznaczaliśmy sobie granice między nami a nimi. I byli też tacy, dla których to, co robiliśmy, przecież było zupełnie przezroczyste, ale byli też ważni ci, których te nasze koszulki prowokowały w jakiś sposób. I co prowadziło do jakichś różnych przygodowych sytuacji wtedy. Może one teraz też są, prawda? Ja jestem starszy te 30 lat i nie wiem. To jest ciekawy wątek. Ja od mojego syna od takim rodzaju przemocy, że się kroi z koszulek czy z jakichś komórek i tak dalej, to akurat nie słyszałem, chociaż mam wrażenie, że pośród młodych ludzi jest w ogóle sporo przemocy. Ale jakie utwory nagrywa Mikołaj na kasetę, gdzie oczywiście, tak jak się wtedy robiło, kasuje jakiś kurs języka angielskiego, czy coś w tym stylu z kasety. Nagrywa kasetę dla dziewczyny, która pojawiła się w mieście, jest tym znakiem innego, lepszego życia. Patrycja właśnie, o której zaczynają rozmowy. Co on jej nagrywa na tej kasecie? Myślę, że on jej nagrywa piosenki zespołu Mid-Season i zespołu Belen Sebastian. Okay. I pewnie jakąś piosenkę Aliansu też jej nagrał. I Allianz, okej. Okay. I wiem, i pojawia się tam, ja pamiętam, że jak wtedy pracowałem w radiu, to ten soundtrack był dosyć popularny. Było parę takich filmów z bardzo ciekawymi kombinacjami, począwszy od tego soundtracku, gdzie byli raperzy z Rage Against the Machine, z Panterą i tak dalej, ale ty wymieniasz tam... Judgment Night, tak. Judgment Night, to była taka pierwsza składanka łącząca style muzyczne. Ale tam pada z kolei soundtrack do filmu... The Crow. Tak, no właśnie. Hulk, tak. I tam też było w tym stylu trochę? Tak, na pewno, tak. To jest taka, tam zresztą pada takie zdanie, że jak już nie wiesz, jakie piosenki dograć, to myślę, że ten soundtrack z Kruka będzie dobrym wyborem. To jest, myślę, że gdybym miał pomyśleć o jednej kasecie tylko, takiej dla mnie super formatywnej z tamtego okresu, z drugiej połowy lat 90., czyli czasów mojego liceum, to byłaby ta ścieżka dźwiękowa z filmu Kruk. Takich ścieżek dźwiękowych, jak mówisz, wspaniałych wtedy, traktowanych bardzo poważnie, jako osobne, artystyczne projekty, było trochę więcej. Bo był ten Judgment Night, prawda? Była ścieżka dźwiękowa również wspaniała z filmu Lost Highway. Była też z Pulp Fiction. Z Pulp Fiction. I to też wtedy się też zaczęło... Dobra, ale bo to ja bym się zaraz rozgadał, bo ja pamiętam, że na ścieżce... jeszcze byli Natural Born Killers też. O, tam też była niezła muzyka. Wspólnym mianownikiem wielu był producent Trent Reznor. A, no właśnie, słynny, dokładnie. Ale powiedzmy sobie szczerze, ci twoi bohaterowie w latach 90., my trochę mówimy teraz o takiej wiedzy, no może nie pozakadrowej, tylko o tym, co ty jakby takimi jakimiś szczególikami gdzieś tam możemy sobie to wyciągnąć, natomiast oni nie mają tak naprawdę szerokiej wiedzy wtedy popkulturowej, ponieważ, i chciałem, żebyśmy do tego wątku wrócili, ten świat, w którym oni się wychowują, jest potwornie biednym światem. Tak. W gruncie rzeczy. No właśnie, bo taki fragmencik też z samego początku. Tej samej nocy dzieciaki patrzą na kobietę, która na czworakach wspina się na górkę. Na szczycie wzniesienia rośnie samotna śliwa, jedna z blizn po martwych gospodarstwach, które zostały w mieście między blokami. Kobieta ma na sobie garsonkę w kolorze cienia. To ładne. W dłoni ściska papierową torbę. Dzieciaki znają kobietę z liceum, uczy ich fizyki. Nauczycielka wczołguje się na górkę i wpełza w cień śliwy, gdzie wciąż należąco zaczyna zbierać owoce w trawie. Dzieciaki patrzą po sobie. To jest nauczycielka, która aż tak zubożała, tak? Tak, emerytowana. To, no jest w tej książce, tej sceny mogłoby nie być, natomiast wydaje mi się, że ona tam się znalazła, bo jest w jakimś sensie prawdziwa. To znaczy ja wiem o takiej sytuacji i oczywiście ja przefiltrowałem ją przez tę moją opowieść tak, by nikomu nie zrobić krzywdy. Natomiast tak bywało. Albo sytuacja, w której ktoś przychodzi po zabawie na śniegu i wyjmuje marchewki z nosów bałwanów i zabiera z powrotem do domu. Więc staram się w tej książce, pisząc ją, dużo o tym myślałem, jak być rozpiętym między tymi emocjami, gdzie z jednej strony pokazać, że tak było. I to była w jakimś sensie jakaś codzienność. Nie codzienność mojego domu rodzinnego, natomiast na pewno mojego osiedla i ludzi, z którymi, wśród których się chowałem, kolegów, przyjaciół, koleżanek. A jednocześnie pokazać, że to nie są rzeczy, które przychodzą mi do głowy jako pierwsze, jak myślę o tamtym czasie. Mhm. Bo myślę o tych słonecznych, pełnych emocji, czasem strasznych przez te emocje, chwilach bycia 16-latkiem czy 17-latkiem i robienia różnych rzeczy po raz pierwszy, ważnych dla mnie. Natomiast to one były robione właśnie w takim świecie, w którym mieliśmy to zupełnie znaturalizowane. To znaczy to nie były, nie czuliśmy, że to są jakieś rzeczy, które są przekroczeniami niegodnymi drugiej osoby. Niestety. A może i dobrze, prawda? Ja się zastanawiam, bo też mamy też postać Cypka, Cypriana, który z kolei ma ojca, który ma biznes. Tak. Stać go na taksówkę wręcz i tak dalej, i tak dalej. Ale on tych wszystkich twoich bohaterów zaprasza na swoje urodziny. I zacząłem się zastanawiać, czy wtedy te podziały klasowe, one z jednej strony były strasznie ostre, ale ten, no właśnie, czy to nie było tak, że takie Cypriany zapraszały tych jednak biednych, że ten podział klasowy wtedy był jakoś, nie wiem, paradoksalnie jednak mniej zamknięty, powiedziałbym, niż teraz. Tak, dlatego, że on geograficznie, fizycznie, jeśli chodzi o jakiś sposób zarządzania przestrzenią miasta, był niezamknięty. Byliśmy wymieszani wszyscy dokładnie w tym samym osiedlu, na tym samym osiedlu. Mieszkaliśmy w tych samych blokach stawianych gdzieś na początku lat 80. I to była sytuacja, w której Cyprian mógł mieć po prostu rodziców, którzy może byli bardziej odważni, albo mieli szczęście, albo byli bardziej zdeterminowani, a pewnie wszystkie te trzy rzeczy razem. I oni tam zostali. Oni się powynosili stamtąd dużo później niż w latach 90. z tych osiedli. Mhm. Oni tam byli i byli tacy ludzie wokół mnie. I to był, po pierwsze, to była pewna, to skomplikowana relacja była, jak myślimy o klasie, prawda? Dlatego, że z jednej strony ona oczywiście opierała się na sympatii, ale jednocześnie to były takie sytuacje, gdzie my mogliśmy czerpać z Cypriana zasobów pewnych, których my nie mogliśmy mieć, bo na przykład on miał płyty CD chociażby, tak, prawda? Tak, jest wspaniała scena, kiedy jest to przyjęcie, kiedy ojciec się chwali, że to jest ten CD, który ma 10 płyt i można to zaprogramować. Pamiętam, to był szpan. Kosmiczna maszyna, tak. No właśnie, więc można było w jakiś sposób z tego korzystać. A z drugiej strony my też może byliśmy Cyprianowi potrzebni po to, by on wyznaczał tę granicę. On nas potem żegnał, zostawał z tym. Ja nie mówię, że to było cyniczne, natomiast na pewno to starałem się też w tej książce pokazać, że są takie sytuacje, w których te najbogatsze dzieciaki nie chciały w nich uczestniczyć, bo nie musiały. Bo wiedzieli, że może do innych rzeczy zostali stworzeni, jakieś inne światy będą na nie czekały, albo dzisiaj wiemy, że to są te same światy, natomiast oni wchodzili w nich na pełnej, prawda? Mhm. Oni nie mieli tej obawy, tego kompleksu po prostu, który gdzieś tam był wdrukowany w całą resztę, jeśli zaczynała ona myśleć o ruszeniu się stamtąd. Ja tak myślę teraz o tym jeszcze, o tym, o co pytasz. Zapytał mnie jakiś czas temu ktoś, czy to jest książka o przegrywach. To też jest jakaś odpowiedź na to pytanie, bo myślę, że nie jest, ale jednocześnie z książką o ludziach, o tych nastolatkach, którzy się boją, że oni zostaną przegrywami, jeśli albo zostaną w tym mieście, albo wyjadą z niego i trafią do świata, który ich odrzuci, bo nie będą wystarczająco jacyś. I pamiętam takie myśli. To znaczy, pamiętam tą moją taką podszytą lękiem irytację związaną ze słuchaniem ludzi, którzy wiedzą, na jakie chcą iść studia, jak sobie wyobrażają, wizualizują jakieś kariery potem, prawda? A to były takie myśli, do których ja nie miałem śmiałości, żyjąc tam wtedy. A w Skarżysku? W Skarżysku Kamiennej. To ja jestem ze Skarżyska Kamiennej, to wiedzą państwo, to taka miejscowość, która w drugiej połowie lat 90. te 50 tysięcy ludzi nie żyło najbardziej zamożnie, dlatego że większość tego miasta wówczas żyła z tak sobie radzącej wtedy fabryki amunicji, w której pracowało kilka tysięcy mieszkańców miasta. I takich miast w Polsce było mnóstwo. To znaczy ja ta książka wyszła kilka tygodni temu. Mam dużo pytań o to, gdzie ona się dzieje, dlatego że to Skarżysko nie pojawia się w tej książce. Wprost, tak. I ktoś pyta, czy to Pabianice, albo jakaś inna miejscowość pod Łodzią, a może taki Zgierz. I więc to dobra decyzja, że to Skarżysko tam nie pada, bo chyba to doświadczenie tej małomiasteczkowej Polski drugiej połowy lat 90. no ona jest trochę uniwersalna. I nie odnosi się tylko do tej nastawionej na przemysł zbrojeniowy Kielczyzny czy Świętokrzyskiego. No ale to w kontekście tego wszystkiego, co nam mówisz, dla tych, którzy dopiero włączyli Trójkę, przypominam, że cały czas Jakub Nowak, najnowsza powieść Nie w szczepionkę, wydana przez Power Graph. Z tego wynika, że ta książka jednak jest, chociaż to wszystko jest uniwersalizowane, uogólnione, to jest twoja osobista bardzo też jakaś opowieść. Ale chciałem tak naprawdę bardziej spytać o to wobec tego poprzednia książka, nagrodzona Gombrowiczem, Sienkiewicz w Ameryce, końcówka XIX wieku, rodzaj komuny zakładanej tam przez Polaków. To czym ona była wobec tego? To znaczy, no bo ona... jakby nie widzę w niej nic do końca związanego z tobą. To ona wydaje mi się raczej takim konstruktem, takim pomysłem szalonym, żeby wymyśleć historię. Tak, to ona pod pewnymi względami, ta poprzednia powieść, to Przez ten wiatr, była bardziej szczera niż ta. Tamta powieść jest powieścią miłości i o miłościach właściwie. Mhm. Kilku różnych i wydaje mi się, że no pewnie na poziomie faktów to w tej nowej książce, czy właśnie takich obrazów, o których słyszałem albo które widziałem, takich obrazów jest więcej. Natomiast jeśli chodzi o jakieś myślenie o byciu z drugą osobą, to bardzo poważne, to tamta poprzednia wcale nie była tak daleka, nie była mniej szczera. Okay. Choć rzeczywiście jest taka opowieść, która opiera się na pewnym wariackim pomyśle i to nie jest mój pomysł. Bo rzeczywiście ta historia o tym, jak Sienkiewicz i Helena Modrzejewska z grupą przyjaciół pod koniec XIX wieku jadą zakładać rolniczą komunę do Kalifornii niedługo po tym, jak kończy się ta gorączka złota wtedy w Kalifornii, to wszystko się wydarzyło. I kiedy przeczytałem o tym za pierwszym razem, te 6 czy 7 lat temu, pomyślałem, że to jest jakaś najwspanialsza historia na powieść i na pewno ktoś to zrobił. A potem się okazało, że nie. A potem się okazało, że jednak tak, bo taką książkę o Modrzejewskiej napisała Susan Sontag. Proszę, sama Susan Sontag. Tak, no. Tak, ale przeczytałem ją i zobaczyłem, że to jest właściwie taka biografia całego amerykańskiego życia artystki, a mnie interesowało te kilka miesięcy w tych dusznych warunkach kalifornijskiej farmy, kiedy oni tam pojechali. Modrzejewska pojechała z synem i z mężem, a za nimi pojechał Sienkiewicz, dlatego że zafascynowany nią totalnie postanowił, że ją uwiedzie. I tyle fakty i kronikarze, a potem pofantazjowałem. No właśnie, ale ile w tym było, znaczy, żeby na przykład oddać tą atmosferę, ten wiatr właśnie, ta duchota i tak dalej, no to ile zrobiłeś jednak researchu, jak wyglądało życie w Kalifornii wtedy, a ile kompletnie już wymyślałeś? Wymyślałem... Punkt wyjścia, to znaczy ta cała sytuacja, że oni tam jadą i są w tym miejscu, co ze sobą zabierają, jak wygląda to miejsce. Wydaje mi się, że całkiem nieźle to zresearchowałem, również dlatego, że to są takie postaci, które są świetnie opisane i przez Polaków, i przez Amerykanów. To znaczy Jankesi mają tę wspaniałą inklinację do dokumentowania wszystkiego. I mnóstwo rzeczy mogłem znaleźć, jakoś wykorzystać w tej opowieści, starając się, by ta historia... nie była opowiedziana w takich tekturowych, zupełnie filmowych, jednowymiarowych, filmowych w tym negatywnym znaczeniu, stereotypowo filmowych scenografiach. Ale fantazjowałem oczywiście. To już jest taka historia, gdzie punkt wyjścia jest taki, jaki był, a potem zastanawiam się, co się tam mogło wydarzyć, prawda? Jednocześnie. A na ile dla ciebie była tutaj ważna konwencja? To znaczy, czy nazwałbyś tę powieść jakimś jednak antywesternem, czy jakimś, wiesz, westernem w krzywym zwierciadle, czy wiesz, wariacją na temat motywów struktury westernowej? Jakąś wariacją pewnie, prawda? Bo ciężko pisać na poważnie western tak skompromitowany gatunek kulturowy dzisiaj. Ale ma różne odmiany. Może być western gejowski teraz, może być queerowy w ogóle. Wiesz, to jest tak. To w tym sensie tak. To jest taki antywestern. To też jest taki antywestern, gdzie ja pomyślałem, że fajnie może byłoby pójść za tymi postaciami, którym zazwyczaj nie oddaje się głosów westernie, albo długo nie oddawano głosów westernie. Bo nawet jak ten gatunek w latach jeszcze, na początku do lat 90. łamał go Eastwood, to jednak tam ważny był ten zapijaczony protagonista. A w mojej książce dużo większe znaczenie mają postaci kobiece. Jest Sienkiewicz, ale jest takim czasem, chociaż ja jakoś tam lubiłem tę postać tego mojego Sienkiewicza, takiego zupełnie nieopierzonego, bardzo młodego, naiwnego, tak, ambitnego dziennikarza. Ale dużo ciekawsze wydały mi się postacie kobiece. Ale też grałeś trochę intertekstualnie tam z późniejszymi powieściami Sienkiewicza. No tak, pomyślałem, że może mogło tak być, że Sienkiewicz napotykał na swojej drodze jakieś postacie albo sytuacje. My wiemy, że on to robił, które wplatał potem do swoich opowieści. Na przykład pierwowzór Zagłoby, który poznał rzeczywiście tam i zaprzyjaźnił się z takim ważnym dla Polonii. Tam w Stanach, w Kalifornii. W Stanach, tak. A zresztą to jest taka opowieść, którą ja przeczytałem w autobiografii Modrzejewskiej o tym, jak ten przyjaciel Sienkiewicza przyjeżdża na ich farmę, piją przez parę dni i on regularnie molestuje służącą, którą Modrzejewska wzięła sobie z Polski. Po prostu pojechała do jednej z klasztornych szkół i zabrała dziewczynę, wywiozła na drugi koniec świata. I potem w takim bardzo krotochwilnym tonie Modrzejewska relacjonuje to w swojej autobiografii, właśnie te niby radosne, prawda, dla nich. To uśmiechem nie było końca, prawda, jak on tam próbował cały czas obłapać tę dziewczynę. Potem kapitan Piotrowski, tak mówiono na niego, on się stał potem, wracam z tej dygresji, Zagłobą, prawda, na kartach powieści Sienkiewicza. Pomyślałem, że rzeczywiście pobawiłem się intertekstualnie takimi tropami. Jednocześnie chciałem, żeby to nie była taka tania zabawa i ten zakończenie książki, to nie chcę o nim mówić za dużo, nie chcę o nim tu za dużo mówić, ono sprawia, że te zabawy w nawiązania dodają, jak mam nadzieję, jakiegoś, tam pojawia się jeszcze jedno znaczenie wynikające z końcówki powieści. Nie zdradzamy, oczywiście zachęcamy do czytania. Inna sprawa, że wszystkie sienkiewiczowskie Ogniem i Mieczem i tak dalej były naszymi westernami. To był nasz w historii Polski Dziki Wschód. Zamiast rdzennej ludności tak zwanych Indian mamy rdzenną ludność prawosławną, etc. Mamy Tatarów i tak dalej, i tak dalej. To chyba nie przypadek, że Sienkiewicz wrócił wtedy ze Stanów i napisał trylogię. Tak. Po tym doświadczeniu pogranicza, wojny wszystkich ze wszystkimi, tego kotła, który zobaczył szczególnie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Tak, tak, bezwzględnie. To jest super ciekawy wątek, który trzeba by pewnie jeszcze trochę zgłębić. Natomiast dlatego też pytam o te konwencje, no bo ty w ogóle, Jakubie, powiedz, kiedy ty w zasadzie zadebiutowałeś? Jak? Miło dla mnie zadebiutowałem. To znaczy napisałem w 2003 albo 2004 roku, to ponad 20 lat temu zadebiutowałem. Opowiadanie na konkurs literacki w magazynie Nowa Fantastyka. I wygrałem ten konkurs z tym opowiadaniem wtedy, co było bardzo miłe. A co było nagrodą właśnie? Weekend dla dwóch osób w Londynie, więc wspaniała to była. Dla mnie największą nagrodą była publikacja w czasopiśmie, które czytałem lata wcześniej. I ta sytuacja, że mogłem poznać Maćka Parowskiego, który rządził wtedy niepodzielnie tym czasopismem, który był dla mnie taką postacią absolutnie pomnikową, bardzo ważną. Potem również, jako redaktor moich tekstów, które mu wysyłałem. Ale to ta wymierna korzyść w postaci kilku dni w Londynie dla mnie wtedy, ona też była bardzo miła. A czy to opowiadanie można, jakie ono miało tytuł? Najgorszy na świecie. To bałem się, że spytasz i spytałeś. To jest jakiś taki bardzo, bardzo nadęty i niezapamiętywalny, miało tytuł Struktura dysonansu legenda. Długo musiałem go uczyć. Potem te różne twoje opowiadania były zebrane w zbiorze Amnezjak, ale chodzi mi o to, czy ty byś je w ogóle zdefiniował jako science fiction, czy to jest fantastyka, czy... Fantastyka. To Anglosasi mają takie bardzo wygodne sformułowanie fikcja spekulatywna, czy fikcja spekulacyjna. Właśnie, tak, i to jest tak. Fantastyka. Myślę, że niektóre z tych opowiadań są opowiadaniami science fiction. Tego, o którym mówimy, tego pierwszego nie ma w tym zbiorze zresztą. Okej. Kilku też nie ma, bo to jest taki zbiór, który zbierał rzeczywiście, on gromadził teksty pisane przez lata do Maćka Parowskiego, do antologii tematycznych, do czasopism, które zebraliśmy potem z Kasią i Rafałem Kosikami z Powergraphu, właśnie w Amnezjaku. Tak, to szeroko pojęta fantastyka. Mm-hmm. Myślę, że dość różnych, chyba nie ma tam w ogóle jakichś, ja nigdy nie napisałem żadnego tekstu fantasy. Mm-hmm. Więc albo to jest jakieś historie alternatywne, albo jakieś takie opowiadania, takie historie fantastyka bliskiego zasięgu, takie hard SF również. Fantastyka bliskiego zasięgu, czyli taka, która się dzieje w nieodległej wcale przyszłości, w tym bardzo sensie. Bardzo bliskiej, tak, tak. Okej. Ale powiedz, bo zastanawiam się, czy te wszystkie opowiadania, które były jednak pisane właśnie w konwencji pewnej, tak? Chociaż rozumiem, że ją rozsadzałeś, bawiąc się na różne sposoby, ale co... Jak się przechodzi od takich opowiadań do napisania o Modrzejewskiej i Sienkiewiczu w Ameryce? Bardzo naturalnie. To znaczy, to był taki moment, kiedy ja wiedziałem, że chciałbym napisać jakąś dłuższą formę. Po prostu chciałbym napisać powieść. Nie opowiadania. Ja piszę z reguły bardzo długie opowiadania, tak? Około 100 tysięcy znaków. Mm. To czasem krótsze, jeśli byłem zmuszony do napisania krótszego, bo tak umówiliśmy się z jakimś wydawcą. I przyszedł ten pomysł na tę historię, że mógłbym ją opisać. I to też jest ciekawe, bo na poziomie przygotowywania się do pisania tej opowieści, to też jest taka historia bardzo światotwórcza. To znaczy, żeby zrekonstruować możliwie wiarygodnie ten warszawski salon, a potem te miejsca, Vanaheim, tak się nazywało to miasteczko, do którego trafiła Modrzejewska z Sienkiewiczem i całą tą ferajną. No też musiałem wykonać tą światotwórczą pracę jakąś tam, prawda, która polegała na uciekaniu od naszego tu i teraz. Więc do pewnego stopnia była to podobna zabawa, jeśli chodzi o jakiś sposób myślenia o osadzaniu opowieści w konkretnej przestrzeni, innej niż nasza ta tutaj. Mm-hmm. To innymi słowy, czego nauczyło cię jako pisarza pisanie tych krótszych, chociaż długich form fantastycznych? To będzie odpowiedź na twoje pierwsze pytanie. To myślenie o fabule. Okej. Myślenie o fabule. Myślenie o fabule, o jakimś suspensie, o puencie. Najpierw jest historia, a potem jestem ja jako autor. To jest na pewno taka szkoła, która z jednej strony... oczywiście nie wszystkie opowiadania w ten sposób są skonstruowane, natomiast nowa fantastyka była jednym... Ja też czasem myślałem, dlaczego akurat do niej trafiłem. To znaczy, to było tak, że dlaczego zacząłem pisać do nowej fantastyki. I wracamy do Skarżyska. To było jedyne pismo literackie, które było dostępne w kiosku ruchu w Skarżysku. Czy w ogóle w Skarżysku, tak, prawda? Tak. Nie było dla niego alternatywy. A jednocześnie ten wspaniały, potężny cień Maćka Parowskiego, redaktora naczelnego i jednocześnie redaktora działu prozy polskiej w tym piśmie był wyraźny. I to było dla niego ważne. To miało być opowieści, historie. Mhm. Więc to jest ta nauka, myślę, którą wyniosłem z literatury konwencji. O. Mhm. Jeżeli chodzi o konwencję, właśnie ja trochę pomyślałem, że momentami ta nowa powieść, która jest naszym punktem wyjścia, nie w szczepionkę, że ona jest trochę kryminałem w pewnym sensie. Tak. prawda? Pewnie, no tak. Właśnie. Jest tajemnica, jest zaginiona matka. Dokładnie. Jest jakaś taka... Pewien quest, prawda? Czy próba, quest będący jednocześnie próbą rozwiązania zagadki zaginięcia. Tak. A jak twoim zdaniem to się ma do... Bo to jest taka zapomniana w Polsce konwencja, ale pamiętam, że kiedyś bardzo ciekawie opowiadała tutaj o tym Dominika Słowik. Zachęcam do odsłuchania tego odcinka, która w swojej ostatniej powieści chciała napisać taką, wiesz, taki bildungsroman, ale taki trochę w konwencji perelowskich powieści dla młodzieży, które Bagdaje, Niżurscy, etc., etc., które miały, były pisane w konwencji i, tak. i się dobrze czytało, ale miały dużo większe ambicje tak naprawdę. Miały ambicje jednak pokazania właśnie dojrzewania, pokazania problemów rodzinnych, etc., etc., prawda? Ja myślę, że każda konwencja może mieć takie czy teksty. Konwencja nie wyklucza pewnego spojrzenia szerzej albo głębiej. Prawda? I czasem wpadamy w tę pułapkę, że Philip Dick na przykład, to już nie jest pisarz science fiction, bo jest na to za dobry, prawda? Albo tam, chociaż to nie jest akurat najlepszy przykład, ale mamy ten sposób myślenia. Te powieści dla młodzieży perelowskie, takie podrugowojenne, one nie były dla mnie jakąś referencją. To znaczy w ogóle nie myślałem o nich przy Ale pisaniu. Czytałeś je, tak, jakbyś, tak. Zanim czytałeś fantastykę, to pewnie czytałeś je. Tak. Prawda? Tak. Jakiś sposób na Alcybiadesa, coś w tym stylu. To chyba nadal lektura jest w ogóle szkolna. Poważnie. Tak, że ta książka wraca, jakoś tam funkcjonuje. Klasyka. Skoro pada to słowo konwencja, to zastanawiam się, czy teraz wobec tego, jak się ma to pojęcie konwencji do tego, że ty jesteś też na co dzień teoretykiem mediów. I po pierwsze, co to oznacza, a po drugie właśnie, czy to twoje zainteresowanie, czy używanie, odnoszenie się do różnych narracyjnych, no właśnie nie klisz w sensie negatywnym, tylko tradycji raczej można by powiedzieć. Mhm. Czy to ma też jakby związek z twoją akademicką pracą, czy nie? Czy to jest... Odrobinę. Jak miałbym szukać takich połączeń, to może bym je znalazł, dlatego że ja w pracy akademickiej zajmuję się... Trochę jestem czasem, może nie trochę, ale czasem jestem socjologiem praktyk medialnych i pytam na przykład o to, jak nasze praktyki zorientowane na media cyfrowe redefiniują nasze prywatności dzisiaj bardzo mocno. Jak zmienia się to procesy wytyczania granic pomiędzy tym, co prywatne jest schowane, a tym, co my chcemy pokazać innym ludziom, na przykład w mediach społecznościowych. Albo jakie dane udostępnimy narzędziom wykorzystywanym do funkcjonowania domu. A czasem jestem też semiotykiem kultury popularnej, szczególnie tej internetowej. I zajmuję się na przykład tym, jakie mamy pewne ideologie i sposoby myślenia o świecie technologii wpisane w memy. Albo jakie mamy właśnie zbiorowo dzielone wyobrażenia dotyczące technologii w ogóle. I tutaj widziałbym taką pewną część styczną, dlatego że część cyberkultury szeroko pojętej lubi sięgać do tego pola literatury, do fikcji spekulatywnej, po to, by tłumaczyć pewne zbiorowe wyobrażenia dotyczące technologii cyfrowej. Wow. I sięgają na przykład równie chętnie po Baudrillarda, sięgano co na przykład po Williama Gibsona, próbując tłumaczyć internety w latach 90. No ale to wobec tego, jako trochę socjolog, trochę semiotyk, jak ty odpowiadasz na może ty to jakby stwierdziłeś, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli że kiedyś to, kim jesteśmy, było definiowane właśnie przez to, jakiej muzyki słuchamy. W powieści Niewszczepionka, o tym też trzeba jeszcze wspomnieć, bo to jest bardzo ważne. Tam jest bardzo mocny i ważny wątek pierwszych skinheadów na Zioli i niejaki Wełna, który ich swastyki wiesza. Albo za, tak. Dokładnie. Więc na murach, prawda? Malowane na murach swastyki wiesza sprayem. No właśnie, ale to wobec tego te podziały twarde, jak się wydaje, z lat 90., a przynajmniej to są twarde w twojej książce, to możemy powiedzmy zdradzić. No Wełna przez całą książkę jest ścigany przez skinheadów i jak się możemy domyślać, w końcu jednak możliwe, że zostanie złapany, to sprawdźcie i co się wydarzy. Ale właśnie, czy to wszystko, co się dzieje w internecie, przekreśla już te wielkie narracje, wiesz, ideologiczne wtedy? One zostały przekreślone wcześniej. Mm-hmm. Internet jest, myślę, naturalną konsekwencją pewnej formacji kulturowej, w której my dzisiaj funkcjonujemy. opierającej się bardzo na totalnej dekontekstualizacji, prawda? My dzisiaj nie mamy takich opowieści czy narracji, które miałyby nas kształtować, tak silnych, jak te, o których piszesz, o których mówisz, te z lat 90. To też próbowałem pokazać, bo jeden z tych skinów w tej książce potem zostaje, zakłada rodzinny dom dziecka. I jest jakimś najwspanialszym obywatelem i pewnie najbardziej kochanym ojcem dla tych dzieciaków, co też jest historią prawdziwą. Więc to są... Ja też nie wiem, czy to funkcja tamtego czasu, czy po prostu wieku, w którym byliśmy, kiedy to wszystko było takie bardzo stale zmienne i dynamiczne, a potem wszyscy powyrastali, niektórzy zmieszczenieli. Tak. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj. A czy powiedziałbyś, zmierzając już powoli do końca, ale pomyślałem, bo mówiliśmy o siwej i o całym właśnie undergroundowym, oddolnym, niezależnym ruchu muzycznym, też związanym z różnymi przekazami ideologicznymi. I taki fragment. Drobiazgi są najważniejsze, powiedział mi kiedyś chłopak, na którego mówiliśmy, Wełna. Jeśli nie będziemy o nich pamiętać, nawet nie zauważymy, kiedy ktoś zabierze nam światło. Trzeba spakować farby do plecaka i nie bać się wyjść w noc. To bardzo mocny fragment, bo twoja książka ma też taki bardzo silny wydźwięk, jak go nazwiesz, etyczny? Bo ideologiczny to byłoby trochę może złe słowo, etyczny. Ona jest w pewnym imperatywie też etycznym. Tak, ja chciałbym, żeby to była, to jest książka o ludziach, dla których pewien rodzaj imperatywu jest ważny. Dla których ważne są... tak, prawda? To trudne pytanie jest. Na koniec jest najtrudniejsze pytanie. najtrudniejsze pytanie na koniec. Tak, wydaje mi się, że etyczne to może być dobre słowo. To jest taka opowieść o ludziach, którzy próbują brać odpowiedzialność za świat, w którym żyją. Tak, i mi zresztą te fragmenty na temat Wełny przypomniały bardzo mocno rok, powiedzmy, 95 w Warszawie, kiedy skinheadzi się tak rozplenili, stali się tak niebezpieczni, że wtedy pojawiła się w Warszawie tak zwane RAF, czyli Radykalna Akcja Antyfaszystowska. Pozdrawiamy serdecznie starych załogantów, ponieważ się okazało, że po prostu czasami trzeba po prostu zacząć się bić i nie ma już innego wyjścia. I też mówię o tym w tym sensie, że zanim była Antifa, to były różne inne organizacje, których jakby tradycje pewnie można by jeszcze w ogóle kontynuować i wyciągać. Ale jak się okazuje, ostatnio nadal istnieją. Mój syn ostatnio kupuje jakieś takie wspaniałe fanziny, w których też o to chodzi, żeby jednak z nazizmem walczyć. Jakub Nowak, bardzo ci dziękuję. Powieść Niewszczepionkę, wydana przez Powergraf. I to wszystko oczywiście w pliku tekstowym u mnie, u Maxa Cegielskiego. Odcinki do odsłuchania w internecie. Dzięki. Dzięki, dziękuję za zaproszenie. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj.